شیخه مزدلفه ده، یو بیابان یو دشته ده، د عرفات نه را رواني او مزدلفه ته راځي. دا څه ډېر لوی وخت دی. یو طرف ته د عرفې ورځ تېره شوه، وقوف په عرفات باندې وشو، دا بل لوی عمل دی. ورپسې شپه د مزدلفې او د لوی اختر شپه ده، ورپسې په مزدلفه کې وقوف دی. دا منځ کې دا کم مزل چې دی نو دا ډېر لوی شان والا دی. هلکه چې راځې که نه، نو په لاره باندې شور او غوبل مه جوړوي، ښه درز او دروز مه جوړوي. ډېر د آرام، د اطمینان او د وقار خیال ساتي په آرام. رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی، د عرفات نه پوخه باندې سور دی، چې شا طرف ته چغې واورېدې. پیغمبر علیه السلام مخ ور وګرځوي، آرام آرام چغې چې دي، غوبل جوړول دا څه د نیکۍ کار نه دی. نو څه وایي؟ باب امر النبی صلی الله علیه وسلم. دا باب دی د امر د پیغمبر علیه السلام. دو خبرې کوي پیغمبر علیه السلام. امر کوي صحابه ته بسکینته، په آرام باندې، په اطمینان، چې هلکه اطمینان کوي، آرام کوي، شور غوبل مه جوړوئ. کله عند الافاظتی، په وخت د راواپس کېدو کې، چې د عرفات نه راواپس شي. عند الافاظه، په وخت د راواپس کېدو کې د عرفات نه، یو او یو دا دی چې دا جایز دی چې بل ته اشاره وکړي د چپ کېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا چابک نه دی چې د اوښ پې خلک وهي او شړي، ورته وایي داسې کې ورته دا چابک ورته وخځئ. مونږ بیا داسې کې آرام آرام شور نخه. نو و اشارته، او اشاره کول د رسول الله الیهم، د خپلو ملګرو صحابه ته، بصوت، په چابک، هغه چابک چې کوم د اوښ د شړلو، په هغې ورته داسې اشاره وکړه. په خولې ورته وایي آرام، اشاره ورته کوي چې داسې خاموش. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن صهيب قال حدثني عمرو بن ابي عامر مولى مطلب قال اخبرنا سعيد بن جبير مولى وال بطل كوفي قال حدثني ابن عباس. سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه لوي شان ولا تابعي دي، دي لوي فقيه، دي لوي محدث، او دي بياندازي تقوى دار. دا عبد الله بن عباس ماوی شاگرد دی، او دا سدی مولا والی بتا، دا آزاد شوی غلامو دا وابله. وابله په دې کوفه کې یو کورنۍ ده، دا هغه کورنۍ دی آزاد شوی مریو. الکوفیو قال حضرت سعید ابن جبیر وی حدثنی ابن عباس، حدیث بیان کما تا عبد الله بن عباس دسو، انه دفع، چې رسول الله واپس را روان شو. انه چې دا عبد الله بن عباس دفع دی، واپس را روان شو، مع النبی صلی الله علیه وسلم، سره د پیغمبر علیه السلام، یوم عرفه، پر ورځ د عرفې. اصل کې د عرفې ورځ خو نه ده، عرفې ورځ خو ختمه ده، ماښام نه پس دی، خو چونکې ورځ اوس تېره شوه نو خلک دې ته یوم عرفه وایي. فسمع النبی صلی الله علیه وسلم، نوورید په لار کې پیغمبر علیه السلام، وراءه د خپل ځان نه رستو، نوورید پیغمبر علیه السلام وراءه د خپل ځان نه رستو، څه شی وورید؟ زجرن، آوازونه. زجر هغه آواز ته وایي چې خلک پې اوښان تیزی. زجرن، آوازونه، شدیدن، سخت تیز آوازونه، یو او ضربن بالابل، او ویورده وهل د اوښانو. آوازونه هم کوي په اوښانو باندې، او په دغه باندې، په چابکونو باندې وهیم. واورېده پیغمبر علیه الصلات وسلام د خپل ځان نه رستو، زجرن، شدیدن، آوازونه سخت، او ضربن، وهل بالابل، د اوښانو. فاشاره، د اوسط هغه دویمه ترجمه ده. فاشاره، رسول الله اشاره وکړه بصوته پخپل چابک الیهم دویتا ای چابک اوسه داسې کو لک پاره شورنه اشاره وکړه دوی ته بصوته پخپل چابک وقال وی وی دا هغه دویمه ترجمه شوه دا اوس هغه اوله ترجمه ثابته ای یا ایها الناس اے خلکو علیکم لازم کې پسان بسکینت آرام اطمینان کوي شور م جوړوي غوبل م کوي درزار م کوي ولی فان البر یقینا نیکی او د خیر کار لیس بالایزاء اوزع یوزع ایزاء زغلول فان البر یقینا نیکی چې دا نن ګوره ډېر لوی وخت دی د نیکۍ کارونه کول په کار دي او د نیکۍ کار نه دی چې تاسو خان زغلوئ فان البر یقینا نیکی چې دا لیس هغه نه ده بالایزاع دغه دی دا څه ورته وایي دا زغلول د اوښانو چونکې ایزا ټکې راغی که نه ایزا زغلول د امام بخاري دا طریقه ده چې کله یو ناشنا ټکې په حدیث کې راشي او داسې ناشنا ټکې قرآن مجید کې نو دې پاسې هغه د قرآن مجید د ناشنا ټکې هم دغه کوي ترجمه کوي هغه څنګه دي مدلی سورة توبه کې لا یألونکم خبالا او نا ولو كانوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اودعوا خلالكم دا منافقان شکر دې چې تاسو سره په دې جهاد کې شامل ندي او کدا سره وي نو ولا اودعوا دوی با زغلول وي دا شیطانی او داروانی بین خلالكم پمن تاسو کې نو الته دا اودعوا معنی کوي اودعوا سمنا اسرعوا اوی با تیز کړی وی ستاسو په منځ کې دا شیطانې اودعوا خلالکم خلال ټکې راغی خلال وی دا خلال چې دی من التخلل دا د تخلل نه دی تخلل معنا د یو شي په منځ کې ننوتل بینکم په منځ ستاسو کې بل ځای کې راځي وفجرنا خلاله وفجرنا خلالهما نهرا هغه سړی نو غالبا سورت دغه دی کاف وایي دوه دغه و باغونه او روان کړي مې و په منځ د دې دواړو کې نهرونه نو فجرنا خلالهما د خلال دلته هم دا خلال راغی نو خلالهما څه مطلب بینهما په منځ د دې دواړو کې د خلال معنی شو منځ او د اودعوا معنی شو تیزول باب الجمع بین الصلاتین بالمزدلفه دا باب دی د یوځای کولو په منځ د دوو منځونو کې په مزدلفه کې تاسو وینور به پریوزي ماښام به شي بعد الغروب به تاسو خیر سره د عرفات نه را روان شي نو داسې تقریبا ما وې درې نیم میله مزل دی چې تاسو مزدلفې ته راځئ نو تاسو چې د عرفات نه راځئ هم لوی رشي خامخا لس میلټه پو پکې تیریږي نو چې بیا را روان شي په آرام درمیانه مزل راځئ نو خیر سره چې مزدلفې ته راځئ نو ماسوتنی نو بیا به داسې چلو کې په لار به د ماښام مونځ نه کوې ماښام مونځ او ماسوتن مونځ به راوالی دواړه به په ماسوتن کې وکې ښه او داسې به کوې هدایه کې مونږ ویلي دي بې اذانینه و اقامت یو به ورته اذان وکې او یو به اقامت وکې په دې یو اقامت به د ماښام منظم وکې او په دغه اقامت به د ماسوتن منظم وکې دا باب دی د را یوځای کولو بین الصلاتین په منځ د دوو منځونو کې چې یو د ماښام منځ دی یو د ماسوتن منځ دی چرته یوځای کوې بالمزدلفه شپه به مزدلفې ته راوړې په مزدلفه کې حدثنا الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد خا تخونيت لك انا مزدلفه ته خو نه یې تللی، روژه کې نه شي تللی. اسامه ابن زید وی تاسو ویلو د عرفات نه چې رسول الله راته په اوښه باندې سور، نو ځان پسې حضرت اسامه ابن زید سور کړی و که نه تر د مزدلفې پورې. نو دی وی چې انه سمعه، دا اسامه چې دی، انه دی چې دی، دا لاندې دغه څوک دی قریب، انه دا قریب چې دی سمعه، د واورېدل د حضرت اسامه نه، یقول اسامه به وی، دا واقع به بیانوله، دفع رسول الله صلی الله علیه وسلم، واپس را روان شو رسول الله من عرفات، د عرفات نه. نو چې راته پرون تاسو لږ پوره تفصیل ویلی و چې دلته په دې لاره کې دی، دغه ته رانږدې شئ مزدلفې ته، نو ګس طرف ته داسې غونډی د غر، په دې غونډی کې نو دی، دې نو ته چې دی رسول الله ورننوته او تشې متیازې وکړې. فنزل الشعب، رسول الله راکوشو په دغه نو کې، په دغه دره کې، او چې راکوشو نو باله تشې متیازې وکړې. ثم توضا، بیا یې اودس وکړ، اودس یې وکړ. پرون تاسو ویلي وو اسامه وایي ما وته اوبه ورچولې، ولم یسبغ الوضوء، او رسول الله کامل اودس ونه کړ. رسول الله اودس وکړ خو مختصر اودس یې وکړ، ولم یسبغ الوضوء، او کامل اودس یې ونه کړ. کامل اودس یې ونه کړ څه مطلب؟ ستاسو حاشیه کې وایي دوه مطلب دي، یا کامل دا مطلب دی چې کامل یې ونه کړ، د اودس بعضې اندامونه ووینځل خو بعضې اندامونه ونه وینځل، مدلی خیال لري. نو بیا د دې نه مراد شو لغوي اودس، ښه لغوي اودس دې ته وایي چې بس صفایي لاسونه وینځل، اودس یې کامل ونه کړ، پوره اودس یې ونه کړ، یعنی پوره اندامونه ونه وینځل خو د اودس بعضې اندامونه وینځل. هغه هم دا دی ښه خبره دا ده چې سړی اودس مات کړي چې لاسونه وینځي، یا د دې دا مطلب، یا د دې دا مطلب چې کامل اودس یې ونه کړ عددن په شمار کې. مطلب دا دی، دا نه چې درې ځله مخ، درې ځله لاسونه، او د سر ټول مسه، پښې درې ځله نه، که ستاسو خیال وکړه نه، وضوءا خفیفا، مختصر اودس یې وکړ، یعنی اودس خو وخو دا درېوالې مرېوالې پکې ونه کړ. دا دویمه معنی ښه ده. فقلت له، اسامه وی ما رسول الله ته ووی چې الصلاتو، صیب منځ حاضر دی، ماښام دی، الصلاتو منځ چې دی دا حاضر دی. نو قال رسول الله راته ووی چې نه شاګرده، الصلاتو امامک، وخت د مانځه چې دی ړوندې دی ستانه، د ماښام منځ به نن په ماښام کې نه کوو. ښه هدایه کې تاسو ویلي دي که نه، که په ماښام منځ دې په لاره وکړو، نو چې مزدلفې ته ورسېږي دا مونځ به بیا کې، دا تا بیټې مه کړې دي. الصلاتو، وخت د مونځ امامک، هغه ړوندې دی ستانه. فجاء المزدلفه، رسول الله راغې مزدلفې ته، چې مزدلفې ته راغې اوس دلته دوه مونځونه کلي. نو فتوضا، بیا رسول الله اودس وکړ. فاصبغ، او کامل اودس یې وکړو، ما هغه درې ځله مخ او ما هغه درې ځله لاسونه ده. ثم اقیمت الصلاتو، بیا اقامت شو د مانځه دپاره. فصلى المغرب، رسول الله د ماښام مونځ وکړو. غالبا دا داسې و چې بس راتلو سره له اوښان مخان او سورلی سنبالې کړې نه وي، اوښان همداسې ولاړو او د ماښام مونځ یې وکړو. فصلى المغرب، رسول الله مونځ وکړو د ماښام. ثم اناخه، بیا کېنو چوکو. کل انسان، هر انسان، بعیره، خپل اوښه، فی منزله، په خپل ځای کې. کم سړي چې دا خوښه وه چې زه په دې ځای کې شپه وکړم، په هغه خپل ځای کې او په خپله دیره کې هر سړي خپل اوښه چوکو. ثم اناخه، بیا کېنو چوکو. کل انسان، هر انسان، بعیره، اوښه، فی منزله په خپل ځای کې. خو ګورې دونه وخت تیر نه کړه، دا معمولی عمل دی. ماښام مونځ یې وکړه درې رکاته، ورپسې هر سړی راغی خپل لوښې کېنو او په منډه بیا لاړل. ثم اقیمت الصلاة، بیا ادرولې شو مونځ. فصلى، نو رسول الله د ماسوتن مونځ وکړه. ولم یصلی بینهما، او مونځ یې ونه کړه په منځ د دې کې. په دې منځ کې بیا نور مونځ ونه کړه، ولې که په منځ کې دې نور مونځ وکړه نو بیا به ماسوتن له خپل بیا دغه کېښه اقامت به ولکې. بس درې رکاته فرض، او د درې رکاتو فرض او پسې بیا چې دی نو دوه رکاته فرض د ماسوتن، منځ کې به مونځ نی. ما وی که چا پکې وکړه لکه رستو راځي، هغه به بیا چې دی اذان دوباره کوي، اقامت به دوباره کوي. باب من جمع بینهما، دا باب دی د هغه چا په باره د هغه چا کې چې هغه یو زیوالی کوي. بینهما، په منځ د دې دوو منځونو کې، ماښام او ماسوتن په یو ځای کوي. خو ولم یتطوع، هغه تطوع نه کوي. تطوع نفلو ته م وایي، تطوع سنتو ته م وایي. او دې سنتو نه کوي، نفلو نه کوي په منځ د دې دواړو کې. چې ما وي ماښام مونځ دې وکړو ورپسې د ماسوتن مونځ کې، نو ماسوتن له به دوباره بیا اقامت نه کوي. خو که دې منځ کې دې مونځ وکړو لږ وخت دې تیر کړه، نو بیا به دې له دغه کې ماسوتن منځ له به خپل اقامت کوي. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي الزئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر وي جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوزي والي وكا پیغمبر عليه السلام بين المغرب پمنز دما خام کی دما خام منز ول عشاء او دما سوتن کی الک دما خام او دما سوتن منز دواړه په یوزي وکړه چرتا به جمع ان په مختلفه کی کل واحده منهما هر یو د دې دواړو به اقامت په اقامت سره بإقامت فإقامت سمت لب أصل كده دي چه پا مزدلفة كي تاسو منس كوي أزان خوبا يو كي إقامتو نبسو كوي دانور إمامان وي لك إمام شافي و دانور وي أزان و إقامتين یو به اذانو کې، ماښام له به خپل اقامتو کې، ماسوتن له به خپل اقامتو کې. ګوره دې حدیث کې رالل چې کل واحد منهما هر یو د دې دواړو نه بې اقامت په ځان له ځان له اقامت مدلیف نه لري. ماسوتن به دا نور امامان وي یو به اذانو کې او دوه به اقامتونو کې، ماښام له ځان له، ماسوتن له ځان له. زمان احناف او نور امامان وی چه نا بی اذانین و اقامتین، یو با اذانی او یو با اقامتی. بس پاتی شدن حدیث، نو دا دی حدیث دا مطلب دی چه هر کل واحد من هما هر یو دا دی دو منزونن اوکو بی اقامت واحدتین، په یو اقامت سره. خو ماغه یو اقامتو هغې سره ماښام مونځ او بیا په هغې سره د ماسوتن. ولم یصبح بینهما، او مونځ یې ونه کړه په منځ د دې دواړو کې. بد درې رکاته د ماښام، ورپسې بیا چې دی نو دوه رکاته د ماسوتن. ولا علی اثر کل واحده منهما، او نو رستو د هر یو د دې دواړو نه ماښام پسې مو نه کوو، بیا د ماسوتن پسې هم ونه کوو. حضرت ابو ایوب انصاری مشهور صحابی دی، د مدینه منوره د خزرج قبیله دی. خوش قسمت صحابی دی که رسول الله هجرت وکړه د ده په ځای کې میلمو. د ده نوم دی حضرت خالد ابن زید. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې یقینا د الله رسول، جمع فی حجت الوداع، هغه یو ځایوالی وکړ په حجۃ الوداع کې، یو ځای کړ په حجۃ الوداع کې المغرب د ماښام مونځ والعشاء او د ماسوطن مونځ بالمزدلفه، دواړه په مزدلفه کې وکړ. دې کې د تمام علماو اتفاق دی چې دا به دلته کې په یو ځای کوي. باب من اذن واقام لكل واحده منهما، دا هماغه مسله ده چې ماښام او ماسوطن مونځ چې په مزدلفه کې کوو، اذانونه به څو کوو او اقامتونه به څو کوو. خبره دا د عام علما وی اذان به یوي، یو اذان ماتې شو اقامتونه. نو ما به امام شافعي او د هغه ملګري وی چې یو به اذان او دوه به اقامت ای، ماښام لزان له ماسوطن لزان له. او دغه وی زریت او داسې هم راځي حضرت احناف وی چې نه، یو به اذان او یو اقامت، خو ګوره یو اذان او اقامت بالی وی چې ته په منځ کې نور کارونه اونه کې ماښام مونځ وکې ورپسې ماسوطن مونځ کې، او که نه رسو تاسو ته رابه شي روایت کې لکه عبدالله ابن مسعود صاحب یا حضرت عمر صاحب دی به داسې چلو که چې ماښام به رالل نو زر به یې د ماښام مونځ وکړو، نو بیا به یې ډوډۍ وخوړله. چې ډوډۍ به یې وخوړه په هغې به ډېر وخت تېر شو، خلک به خواره واره شو، نو بیا به ځان له دوباره ماسوطن له بیا ځان وکړه، او بیا به وله ځان له اقامت وکړه. مدلی که خلک خواره واره شوي وو په منځ کې ډېر وخت تېر شوی و، نو بیا وله دوباره دغه موکې اذان او دوباره وله دغه موکې اقامت. حدثنا ابن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول خ دا دغه نه دی د امام بخاري خیال کوي. استاد څوک دی؟ عمرو بن خالد. دا عمرو بن خالد او استاد څوک دی؟ حضرت زهير. دا خبره بیا لاړه عبدالرحمن ابن یزید ته. یقول عبدالرحمن ابن یزید بوی حج عبدالله، حج اوکو عبدالله ابن مسعود دا حضرت عثمان صاحب زمانه د خلافت ته. عبدالله ابن مسعود صاحب راغلی دی حج ته. نو د عبدالله ابن مسعود صاحب شاگرد نه دی حضرت علقمه، آغا دی عبدالرحمن ابن یزید ته وی چې یلکه ځان تکړه کړه د عبدالله ابن مسعود صاحب نه مخوځه چې د حج مسلې ته ټولې یادې کې. حضرت علقمه عبدالرحمن ابن یزید ته وی چې د حضرت د استاد صاحب نه د عبدالله ابن مسعود صاحب نه خوځمه، ځان لازم کړه د پورې. نو د عبدالرحمن ابن یزید د عبدالله ابن مسعود سره نښتې و چې مزدلفې ته رالل. فأتينا المزدلفة نرالو منگا مزدلفیتا، علیکا چه مزدلفیتا رالینو سو وقتو حین الازان پا وقت دا ازان کولو بلعتما دا ماسوطنو، بدس وقتو چه دا ماسوطن دا مازو ازان وقتو مدلی خیان لدی کلا حین الازان پا وقت دا ازان که بلعتما دا ماسوطن، او قال یا دسی وی چې او قال قریب من ذالک، ور شک دیخه یا داسې و چې هغه نږدې و ماسوطن مانځه ته. دلته شک راغی، دا شک چا کړی دی؟ نو دې به ورته وروسته ووایي. فامر رجلا، عبدالله ابن مسعود امر وکړ یو سړي ته مزدلفه کې چې یا لکه اذان وکړه. فاذن نو هغه اذان وکړه هغه سړي، واقام او بیا اقامت وکړه، او ثم صلى المغرب او بیا چې دی هغه مونځ وکړه د ماښام، وصلى بعدها او بیا یې مونځ وکړه پس د هغې نه رکعتین دوه رکعته. د ماښام مونځ یې وکړه، ماښام پسې بیا دوه رکعته نور مونځ وکړه. غالبا دا به سنت و هغې وکړه. چې ویې کړه نو دې وخت کې ما وی حاجي صاحب نه دی سخت وږي، سخت د خپله بچي و داسې به سخت وږي و. ثم دعا، بیا یې راوغوښته هلکه ډوډۍ راوړې. ثم دعا، بیا یې راوغوښته بعشائه، د عین به زور وایې ښه عشاء بیگاناری ته ویې بیگاناری هغه ډوډۍ چې د ماښام نه پسې خلک خوري نو راوی غوښتله بی عشائه بیگاناری د هغه هلکه ډوډۍ راوړئ فتعشا نو بیگاناری یې وکړ هغه د ماښام ډوډۍ وخوړله نو ګوره دې که ډېر وخت دی شو که نه ګوره دوه رکاته مونځ هم وشو بیا ډوډۍ وخوړلی شوه په دې ډوډۍ کې هم ډېر وخت دي نو وخت پکې ډېر تیر شو نو چې وخت پکې ډېر تیر شو ثم امره بیا امر وکړ ثم امره بیا عبدالله صاحب امر وکړ نو لاندې راوي وایي چې نا څنګه دي اورا زما ګمان دی چې امر یې د دې وکړ چې اذان وکړه نو فاذن اذان یې وکړ و اقامه او بیا اقامت وکړه د حضرت عمر صاحب زمانه کې هم دقسې عمر صاحب هم دغسې راغلی و ماښام مونځ یې وکړه بیا یې سنت وکړه بیا ډوډۍ وخوړله دې کې خلک خواره واره شو نو چې خواره واره شو نو بیا د خلکو د راغونډولو دپاره بیا اذان وکړه نو دا تاسو چې وایې یو اذان او یو اقامت یا یو اذان او دوه اقامت دا هغه وخت کې چې خلک خواره ورنی قال عمرو ما وی د امام بخاري استاد څوک دی عمر ابن خالد دی که نه قال عمرو عمرو وی مدلی دغه ځای کې دی ځای ته د خیال دی چې بالعتمه او قریبا من ذالکه وی دا بالکل د ماسوتن د اذان وختو یا داسې وی چې نږدې و دې ته دا شک دی نو دی وی ولا اعلم الشک دا امر وی او معلوم نه دی ماته شک الا من زهیر چې دا شک د چا د طرف نه راغلی دی زما د استاذ د زهیر طرف نه د شک و ثم صلى العشاء مسافر بیا یې مونځ وکړه د ماسوتن رکات یعنې دوه رکاته چې دوه رکاته یې وکړو ښه خبره دا ده چې که کولی شي ښه خبره دا ده چې آرام وکړې که څوک شپه تېره هم تېره دي که خو ښه آرام دی ځکه چې ورځ هم تېره شوه ستړی سبا ورځ هم ستړی ده چې سړی آرام وکړي فلما طلع الفجر کله چې راوخته سبی بس سبی راوخت در اخاتو سرا قال دوی ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله سوي پیغمبر علیہ السلام لا يصلي هذه الساعه اغب مزنك او پدی وخت کی د سبی در اخاتو سرا متصل رسول الله د سبی مزنك او الا هذه الصلاه مگر ک کو بینو د سبی مز بیکو فی هذا المکان پدی زکی او من هذا اليوم په دې ورځ کې رسول الله دقسې کړي دي چې په مزدلفه کې د اختر په سبی چې حاجیان وي نو هغه دلته د سبی مونځ کړی دی درته به راشي سبی روخت رسول الله چې راغلی و پیغمبر علیه السلام حکم وکړ د اذان د خلکو شک و چې یاره سبی چا به وی سبی راختلی دی او چا به وی سبی راختلی نه دی رسول الله ته معلومه وه چې سبی راختلی دی بس اذان وشو د اذان پسې مونځ وشو او دا وختي مونځ کوی وکړی چې دلته بیا خلک وقوف کوي رسول الله د سبی د راختو سره یو مونځ هم نه دی کړی یو د سبی مونځ په نن ورځ په دې ځای کې قال عبد الله عبد الله بن مسعود سیبوی هما صلاتان دا دو منزونه دی هما صلاتان دا دو منزونه دی یو د ماښام منزو یو د سبی تو حولان چې دا ګرځولی شي بدلولی شي عن وقتها د خپل وخت نه دا دو منزونه دی چې د خپل وخت نه ګرځولی شي بدلولی شي کم صلاة المغرب یو مونځ د ماښام ګورې حاجیان صاحبان په دې وخت کې د ماښام مونځ مدلی د خپل وخت نه راوالي کم ځای ته یوسي ماسوتن ته ګوره دا هم وګرځولی شو د خپل ځای نه ښه بعد ما یات الناس دا پس دا غنه دوی کوي چې دا خلق راشي المزدلفه مزدلفه ته یو او یو د سبی مونځ دی د سبی چې د سبی مونځ دلته د وقت مقتاد وقت معتاد نه ګوره د سبق خیال مه ساته همداسې نه غځوه مدلی پوه شوې یو د ماښام مونځ د خپل اصلي وخت نه بل وخته شو یو د سبی مونځ خو سبی مونځ د وخت نه بدل شوی نه دی داسې به وایې د وقت معتاد نه چې د رسول الله کوم طریقه وه چې هغه به رڼا شوه د دې وخت نه واړولی شو کوم ځای ته تیارې ته والفجر او دویم د سبی مونځ حین ینزع الفجر په هغه وخت کې چې راښکاره به شو سبی قال عبدالله صاحب وی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم ما لیدلو رسول الله یفعله چې هغه به داسې کار کوو پوه شه په دی ما چې شپه تېره شي سبی راوخیږي د سبی د راختو سره به بس اذان وشي او د اذان سره به متصل په مزدلفه کې به دوه رکعته سنت به وشي بیا به دوه رکعته فرض وکړي او د فرضو پسې به بیا خیره سره دغه وکړي وقوف نو ولاړ به یې تلبیې به وایې مخ په قبله تکبیرونه به وایې د الله بړۍ به بیانوي په رسول الله باندې درود وایې دعاګانې کوي دلته الله دعاګانې قبلوي نو کوي کوي کوي تر دې پورې کوي چې ښه رڼا شي ښه رڼا چې نور راخته قریب شي راختلی به نه خو چې نور راختل قریب شي ښه رڼا شي نو بس بیا سره څادر کوږه واچوي د مزدلفې نه را روان شي راځی راځی راځی مینا ته او د مینا نه بیا راځی راځی جمرعقبه نه ده دې جمرعقبې ته ځان را ورسوي زه خو همداسې یې ورکوه که نه داسې م راته ګرانه شي ښه باب من قدم زعفت اهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدموا اذا غاب القمر دا بلا مسألة دا فدي زان پو يوه فمزدلفة كي شپت رول دا سنت تيخا ما دلي خيال دي دا نور امامان وتواجب وي د مزدلفې شپه په مزدلفه کې تیرول دا دغه دي سنت دي د احنافو په نیز خو بیا چې کله سبی راوخیږي نو د سبی د راختلو نه پس بیا هلته وقوفو چې هغه ودرېږي هغه وقوف واجب دی امام شافعي رحمه الله وایي شپه په مزدلفه کې واجبون دا واجبه ده او وقوف د مزدلفې فرضون هغه لکه څنګه عرفات باندې وقوف فرض ودی نو دقسې هغه وایي په مزدلفه کې دوی شوافعونه چې تاسو تپوس وکړئ چې په حج کې څو فرض دي نو هغه پکې یو د غم وایي وقوف په مزدلفه کې مدلی خیال دی شپه په مزدلفه کې تېرولو زموږ احناف وایي سنت دي دا اکثر داسې چلو شي چې د عرفات نه خلک رالغه شي دا زموږ خو بسونه هم بېکاره وي په بیکاره روډونو راځي نو په لاره بند شي د رش د وجې نه نو نه نو چې خیره سره مزدلفې ته راځي سبی راختلي شپه د باندې ټوله بهر تېره شي بلکل څه نشته خو وقوف په دغه باندې اوس دا یو بله مسله ده وقوف په مزدلفه واجب دی خو د عذر د وجې نه که پاتې شو نو خیر دی که د عذر د وجې نه نو اسې د نه وقوف پاتې شو نو بیا دم راځي خو که عذرو لکه مثلا تا سره خزی دی بوډایګانی خزی دی ماشومان دی یا زاړه دی او دوی د شپې شپې ته دغه ته رالیږي جمرې ته چې زه تاسو جمرې ته ځان رسوي او سار به موږ د پسې درشو نو دا جایز دی خیال نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کورنۍ بعضې زنانه چې هغه کمزورې وي ماشومان او دا زاړه کم کسان چې و دی د شپې شپې راولېږل کم ټیم کې راولېګل نو تاسو ته هغې خبره کوي. من قدمه هغه څوک چې هغه مخکې راولېږي ضعفت اهلیه هغه کمزورې د خپل کورنۍ د بنیادم سره خپل پیملی او کورنۍ کورنۍ تلي خو په دې کې کم کمزوري دي او هغه راولېږي کله راولېږي بلیلن د شپې. نو دوی ته داسې وایي چې بچو تاسو د شپې وقوف وکئ ښه د شپې فیقفون نو دا ضعیف دا کمزوري کسان دا ښځې دي یا ماشومان دي نو دوی ودرېږي بالمزدلفه په مزدلفه کې د شپې ویدعون و هلته دعاګانې کوي دعاګانې کوي کوي کوي او چې بیا د رالېږلو وخت شي دغې کې ویقدمو او دا کاکا بیا مخکې راولېږي کله اذا غاب القمر و چې کله پریوزي سپومې. ګورئ نن د میاشتې لسم تاریخ دی که نه د میاشتې لسم دی شپه لسمه ده نو په لسمه شپه باندې تاسو ګورئ چې سپومې کله پریوزي په لسمه شپه باندې چې سپومې پریوزي که نه نو دا د شپې دوه سلوس ختم شوي وي او د اخري سلوس بالکل اول سري د شپې اخري په دغه اخره شپه کې چې دی نو بیا سړی راولېږي. پوه نه شوئ تاسو وګورئ د میاشتې چې لسمه شپه او په لسمه شپه باندې کله دغه غورځېږي سپومې نو ما وې دا د اخري سلوسو اول سري دغه وخت کې غورځېږي او دې وخت کې راولېږي. ښه مدلی پوه شوې عقوب په عرفات باندې واجب دی که چا بغیر د عذر نه پرېښو په هغه دم دی خو که چا د عذر د وجې نه پرېښو نو په هغه باندې دم نشته. حدثنا حضرت سالم وی چې زما پلار محترم عبدالله ابن عمر یقدم و هغه به مخکې رالېږه د مزدلفې نه ضعفت اهلیه هغه کمزورې د کورنۍ د ده فیقفونه نو دوی به د شپې او خلک د سبۍ نه رست ودرېږي لخو دوی به سه چلو که فیقفونه دا کمزورې چې دي بنیادمان دا به ودرېدله عند المشعر الحرام پخوا د مشعر حرام کې مشعر حرام پخوا کې به ودرېدل بالمزدلفه په مزدلفه کې مشعر حرام نه نه په مزدلفه په آخر سر کې جومات دی هغې ته مشعر حرام وایي خو اصل کې مشعر حرام دا نه دی دا د مزدلفه هلته یو غر دی غر هغې ته جبل قزح هم وایي او مشعر حرام هم ورته وایي هغې ته وایي تاسو چې ځای خیره سره که نه مزدلفه باندې نو چې زه او د مزدلفې اخر راشي خو مداري دا مازمین نه دي په دې مازمینو چې زه نو دې ښي لاس ته جومات دی او دې جومات ته مخامخ ګس طرف ته دلته غر دی بالکل لارې سره دی دې ته جبل قزح هم وایي او دغه هم ورته وایي مشعر حرام دې مشعر حرام سره د ده د کور هغه کمزوري چې دي هغه رالل ودرېدل دعاګانې وکړې. ښه بالمزدلفه په مزدلفه کې بلیلن د شپې فیذکرون الله نو دوی به یادو الله ما هغه بدا لهم چې دوی ته به ښکاره شو چې څونه به یادو الله څونه به دعاګانې غوښتې د الله نه ثم یرجعون بیا به دوی واپس شو مینا ته قبل ان یقف الامام مخکې د ودرېدو د امام نه نو امام کله ودرېږي چې سبۍ راوخېږي دوی به د سبۍ د راختلو نه مخکې دغه کېدل و قبل ان یدفع او مخکې د هغې نه چې امام را واپس شي د مزدلفې نه نو چې دوی به راتلل دا ډېر لوی مزل دی ښه ډېر په مزدلفه کې به بیا مزل کې د هغې نه پس به بیا مینا کې کې فمنهم نو بعضې به د دې اهل نه من هغه څوکو یقدمو چې هغه به راغې مینا مینا ته دې جمرې عقبې ته به راورسېدل خو کله د سبۍ د مانځه ټیم به و لصلات الفجر په وخت د منځه د سبۍ کې ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه څوکو یقدمو چې هغه برال بعد ذالک پس د دینه د سبی مونځ به شوی و نو چې رابلل فیضا قدیمو کله به چې دوی رالل منا ته نو رمو الجمره هغوی به اویشته جمره عقبه خیال لدی رابلل یا به د منزل ټیمو یا به مونځ شوی و دقه وخت کې به دوی رالل دا کمزوري او جمره عقبه به یې مخکې اویشته درش نه به ځان خلاص کړ وقا چا به تپوس وکړه د عبدالله نه چې یلکه د خپل بال به چې دا کمزوري مخکې ولې لیږې نو ده به وی وکان ابن عمر یقولو عبدالله ابن عمر به وی چې ارخصه رسول الله اجازه کړې ده فی اولا ارخصه اجازه کړې ده فی اولائک په دې کمزورو خلکو باره کې چا کړې ده اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وروستو به درته راشي رسول الله د اجازه کړې ده چې خیر دی د مزدلفې نه که تاسو لیږئ مخکې نه ولیږئ نن هم تاسو سره ښځې تلي دي حج ته ښځې کمزورې دي تیارېږي چې بیا خو رش ډېر زیات دی دا په مینا مزدلفه کې خو بیا هم ګزاره کوي لارې ډېرې دي خو چې په مینا راشي نو دلته دوه درې لارې دي په دې راشي هلته چې شیطانانو ته راشي د مرګ خطری نو ښه خبره خو دا ده چې خپلې ښځې دغه ته ایسارې کې سهر مانځه ته چې هلته وقوف وکړي ځکه بیا چېرته تلی شي خو که تاسو یې مخکې رالیږئ هم دغه دی جیز دی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن جمدا عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس وي رسول الله چې د خپل کور ماشومان را لیږل کنه د مزدلفې نه زم په دغه وخت کې ماشوم هم زیم را لیږلم قال عبد الله بن عباس وي باسانی النبي صلی الله علیه وسلم رولی گمال پیغمبر علیه صلات و سلام من جمعنا د مزدلفینا بلیلن د شپې که واړه ماشومانی ته په یریږي سبا دا رشد خوب نشي د شپې رولیږه حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال اخبرنا عبد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس يقول عبد الله بن عباس بوي چې یا لکانو انا ممن زم داغ خلقونو قدم النبي صلى الله عليه وسلم چې مخکې راولېږه پیغمبر علیه السلام ليله المزدلفه په شپه د مزدلفې او زه یې راولېږلم فی ضعفت اهله په هغه کمزورو د کورنۍ د هغه کې د رسول الله یو وروستو را روان دی یو محترمه بیبي ده حضرت سودا دا غریب هم کمزورې وه دا هم رسول الله مخکې راولېږله حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله مولى اسماء عن اسماء عبد الله دا مولى اسماء دا ازاد شوی مریو د حضرت اسماء او دا عبد الله لګي روایت کوي ان اسماء د اسمانه مراد د اسمانه د حضرت عائشه خور ده د ابو بکر صدیق لور ده دا مهاجرت له د مدلی اسماء او په مزدلفه کې خیمه ده په هغه خیمه کې ده انها نزلت چې دا رالله لیله جمع په شپه د مزدلفې د مزدلفې په شپه کې دا د عرفات نه راله عند مزدلفه په مزدلفه کې شپه د مزدلفې ده په مزدلفې په شپه کې دا رالله په مزدلفه کې دا هم د لور بچی و د نر لور ده آرام نه کوي خیمه ده او په خیمه کې اوس فقامت د راتلو سره دا ودرېدله او تصلي مونځ یې کو نوافل یې کول فصلت ساعتا دې مونځ وکړ ډېر وخت خیمه کې ده دا د دې ازاد شوې مرې خادم دا بار ناست دی نو ثم قالت بیا اسما بیبي وې چې بچیه لږ وګوره سپومه پریوتې ده که نه ده یا بنیه ای بچوړیه هل غاب القمر آیا سپومه پریوتې ده که نه تاسو مخکې ویلي وو که نه رسول الله خپل بال بچې دي ماشومان رالیږلي وو کوم وخت کې چې د لسمې شپې سپومه پریوځي نو دا هم ورته وایي وګوره سپومه پریوتې ده که نه قلتو عبدالله وایي ما ورته ووایي چې لا سی به نه ده پریوتې وایي ښه فصلت نو هغې نور مونځ شروع کړو ساعتا یو ساعت ثم قالت بيوي يا بنيا يا بچوريا هل غاب القمر سپومي پريوتي دا قلتنا اما وتوي او وي خبصوص خير سرزو قالت نديوي چفرتهلو زيروان شي کوچوكي لکه دا اوس کمزوري دا بوډي دا سبا لرش کې دا چرته ایسه دغه کیدیش فرتحلنا نو مونږ روان شو نو تلو تلو دا لوی مزل لی فمزینا نو مونږ روان شو نو لاړو دغه ته ورسېدو جمرې ته حتی تر دې پورې رماتل جمره ته چې اسما بی بی اوویشته جمره عقبه جمره عقبه یې اوویشته او بیا څه دي ثم اول جمره عقبه اوویشته او ثم رجعت او بیا را واپس شوه مدلی دا جمره عقبه نه ده بالکل د مینا په آخر کې ده ښه مکې پلو چې مینا ختمیږي په آخر کې جمره ده نو خلک جمره ولي بیا واپس راشي مینا ته نو ثم رجعت بیا واپس شوه مینا ته او فصلت الصبح د سبی منځ یې وکړه د سبی منځ یې وکړه فی منزلها په هغه خپل ځای کې چې د هغې کمه خیمه وه هغې کې فقلت لها ما ورته ووی یا هنتا ای محترمې هنتا خپله معنا د هذه یا هذه ای پلانې نو دا د یا هنتا ای پلانې تمون څه وکړو ما اورانا من خو ګمان نه کوو په خپل ځان الا قد غلسنا مگر مونږ وختي رالو خلک خو د مزدلفې نه دونه وختي نه راځي مونږ خو محترم یې ډېر وختي راللو لا د سبۍ اذان هم نه و شوې چې مونږ د مزدلفې نه را روان شو پوهېږمه دلی قالت نو هغې راته ووی یا بنیا یا بچوریا ان رسول الله اسلام یقینا پیغمبر علیه السلام اجازه از اینه هغه اجازه کړې ده لزعونی لزعونی د زوی او د عین پیښ وایې یا زعون د عین غړندي وایې دا جمع ده مفرد د دې راځي زعینه ای مسافره ښځه نه ده مسافرې ښځې ته څه وایي زعینه نو جمع څه راله زعون اجازه کړې ده پیغمبر علیه السلام ښځو ته او بیا خاص کر هغه ښځې چې هغه بوډۍ وي نو هغې ته دا اجازه ده چې د سبۍ نه که مخکې مخکې تاسو راځئ دغه ته دا څه ورته وایي مینا ته دا هم جیز دي دا بله مسله ده جمره عقبه چې تاسو ولې د دې ویشتو وخت کم یو دی کله شروع کیږي حضرت امام شافعي صاحب خو وایي چې نصف آخر چې شروع شي بس وخت د جمع ویشتلو دی د شپې نیمه حصه تیره شي او د آخري نیمه پاتې شي بس دا وخت د جمرې عقبې دی مونږ وایو نه دا شپه خو چې دی دا خو وخت د عرفې دی خدای دې په خیر که عرفه مخکې بیا وروستو جمره یي وخت د دغه چې شروع کیږي د جمره عقبې نو هغه د نور د سبۍ د راختو نه شروع کیږي خدا تاسو هدایه کې ویلي د سبۍ د راختو سره وخت شروع شي دومره ده چې د سبۍ د راختو او د نور پرېوتلو نه د نور راختلو نه مخکې دلته لږ مکرو ده د سبۍ د راختو سره وخت شروع شي خو که چېرې د سبۍ نه پسه او د نور راختونو نه مخکې ولي نو دا کار څه دی یک رهو بلا عذر مکرو دی او چې د سبۍ د نور راختلو نه پسې ولي نو بیا دا سنت طریقه ده اوس دا خو ښځه ده یا هغه ماشومان دي هغه کمزوري وي یا خو معذوره یي نو هغوی که د نور راختلو نه مخکې مخکې ولي هم دغه دی جایز ده د سبۍ راختلو نه پس د هغه نه وروسته امام شافعي صاحب وایي نصف آخر کې د شپې دغه دی اکثر دا توریان نه دي ته به وختي راشې دغه ته جمرې عقبې ته لا نور به هم نه وي راختلې را روان به دوی به د مزدل د مینا په آخر کې را روان وي ولي به خوځوي دوی پخوا ویشتي چې ته خدای خبر چې دولس بجې ولي که څه وخې ولي. ښه وایه. حدثنا محمد بن كثير قال ابن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم غني القاسم عن عاشر رضي الله عنه قال حضرت قاسم چې دا د حضرت عائشه بی بی رواره دی دا روایت کې د خپل تور حضرت عائشه نه قال دا وی نزلنا المزدلفه مونږ رالو د عرفات نه مزدلفې ته چې رالو نو د رسول الله محترمه بی بی د حضرت سوده دا بوډیم و د بدن نم درنه وه فاستاذنت النبی صلی الله علیه وسلم اجازه غوښته د رسول الله نه چاو غوښته سودت و حضرت سودی دیت خلق وی سودا بنت زمعه دا د رسول الله دویم نمبر مشره ښځه ده ښه دویم نمبر یو خو اول نمبر مشره وه حضرت خدیجه خو چې حضرت خدیجه وفات شوه نو بیا په نورو بیبیانو کې د رسول الله مشره بیبی دغه وخه حضرت سوده او دا کمزوریم وه بدن نم غټه وه وکانت ثقیلتن او دا حضرت سوده دا بدن ندرنه وه او ثبتتن ناراسته وه ثبتتن ناراسته وه داسې ناراسته مطلب دا دی چې غټ بنیادم زر زر کار نشي کولی نو سسته چې ورته وایي فاذن لها نو رسول الله هغې ته اجازه وکړه وګورئ مسله اسانه شوه تا سره زنانه تلې ده بوډۍ ده سبا رشکې خطره ده یا سړی د سره بوډا دی اکثر دا ځینې خلک نه ده په سیکلو کې چې دغه کوي اوس دا سواله په سیکلو کې چېرته خلک بوتلی شي په کارو چې د شپې شپې لاړ شي فاذن لها رسول الله هم ورته اجازه وکړه. حدثنا من نعيم قال حدث ابن خون عبد الحميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة نزلنا المزدلفة من قرالو دا عرفاتنا مزدلفيتا فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم إجازة أغخت دا پیغمبر علیه السلامنا چاو غخت لسودتو حضرت سودي عليك إجازة پس كي أغخت أن تدفع چه دا لارشي آميناتا قبل حتمت الناس مخکې د رش د خلکو نه سبی بیا د خلکو رش زیاتی قبل حتمت الناس مخکې د ټیل او د رش د خلکو نه وکانت امراتن بطینتن بطیعتن و دا ښځه درنه فاذن لها رسول الله هغې ته اجازه وکړه فدفعت دارا روانه شوه قبل حتمت الناس مخکې د رش د خلکو نه حضرت عائشه وایي واقمنا خو مونږ ایسار شو حضرت عائشه شکر دی هغه د بدن نم ښه وه عمر یې هم کم و حتی تر دې پورې اصبحنا نحنو چې سبی که مونږه ثم دفعنا بیا مونږ را روان شو بدفعه سره د روانېدو د پیغمبر علیه السلام چې کله پیغمبر علیه السلام را واپس کېده منګ مو سره را واپس شو خو دومره را شو مدلی چې ویلې مې بی چې کاش چې بیګا مام د پیغمبر علیه السلام نه اجازه غوښتلې وي او حضرت سعودی سره تلې وي فلا ان اکون استاذنتو رسول الله سلام دا خبره چې ما اجازه غوښتې وي د پیغمبر علیه السلام نه کما استاذنت سعودتو لکه څنګه چې ته اجازه غوښته سعودی دا خبره چې ما اجازه غوښتلې وي د رسول الله نه لکه سعودی ته چې اجازه غوښتلې وي نو دا څه وي احب و دا ډیر محبوب و الی ماته من مفروح به د هغه څیز نه چې په هغې خوشحالي کولی شي دا اجازه ماته د هر هغه څیز نه خوښه وه چې په کوم شي باندې خلک خوشحالي کوي سار مشې دا رش وکت بیا خو هغه وخت کې خو هغه څه د پاسه یو لک کسانو او اوس خوشېدې نو ما وي په لکونو وي نو دغسې که ضعیف خلک څوک مخکې رالیږي هم صحیح ده.